ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಳುವರೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9:30 ಕೇಳಿ ಕನ್ನಡ ಭಾರತಿ ಭೀಮರಾಯ ಹೇಮನೂರು ಅವರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ದರೋಡೆ, ಅನಂತರ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಹೆಚ್ ಧನ್ನಿ ಅವರಿಂದ ಕಾವ್ಯಧಾರೆ ಕೇಳುವಿರಿ. ಇದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಲಬುರಗಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕೊಡುಗೆ. पारी खेली थी और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 2500 रन पूरे करने वाले. इस बीच तस्कीन अहमद की यह आउटस्विंग गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ बैकफुट पर जाकर इसे ड्राइव किया, मगर स्ट्रोक में ज्यादा जान नहीं थी. पॉइंट पर खड़े फील्डर ने इस गेंद को आसानी से फील्ड किया, रन बनने की कोई संभावना नहीं. शुभमन गिल ऐसे सबसे युवा खिलाड़ी हैं जिन्होंने जो भारत की घरेलू क्रिकेट है द्योदर ट्रॉफी उसमें कप्तानी की थी. 20 वर्ष के थे तब, वो सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी थे घरेलू क्रिकेट की द्योदर ट्रॉफी में कप्तानी करने वाले. जूनियर क्रिकेट में बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा है उनका और इस समय टीम के वाइस कप्तान. ओवर द विकेट ये गेंद कदमों का इस्तेमाल किया, इन साइड आउट कवर्स क्षेत्र में ये स्ट्रोक खेला शुभमन गिल ने 4 रन के लिए. दर्शनीय स्ट्रोक, खूबसूरत स्ट्रोक, आउटस्विंग गेंद थी गुड लेंथ पर और स्टेप आउट किया और गेंद की लाइन को अच्छी तरह से पढ़ा और बल्ले के बीचों बीच लेते हुए कवर्स के ऊपर से शानदार स्ट्रोक खेला शुभमन गिल ने 4 रन के लिए. दर्शनीय बल्लेबाजी, उनके बल्ले से ये दूसरा चौका, 11 भारत का स्कोर बिना किसी विकेट पर. तस्कीन अहमद थोड़ा दबाव में जरूर आएंगे इस आक्रमण से, पिछले ओवर में भी एक चौका लगा था उनकी गेंद पर. इस ओवर की आखिरी गेंद तस्कीन अहमद की ये गेंद, इसे कट करना चाहते थे, ये खतरनाक हो सकता था. गेंद ने बल्ले का भीतरी किनारा लिया और विकेट कीपर के पास लुढ़कती चली गई. 2-3 ओवर्स के बाद 11 भारत बिना किसी विकेट पर. Issued in public interest by oil and gas marketing companies in public sector. Mustafa Zerberg's first delivery of a fresh over at this time. Rohit Sharma slips it away to the fine leg region. The ball heads for the fence. 4 runs. Nice looking stroke from him. Waited for the ball. Line off his pads. He just rather glanced him to the fine leg region. Using the pace of the ball. And there was no fielder there whatsoever. Uncomfortably, because the bowler had bowled a wrong line onto him, pitching outside leg. He wouldn't have been leg before if the ball had wrapped his pads. The height factor as well comes on the front foot, the balance on the front foot, the weight on the front foot, and nicely glanced away that ball. Perfect looking shot there for 4 runs. Now that will go giving a whole lot of confidence, because the last over he had a bit of a tricky situation, couple of them, and the ball is pitching on the off stump line and leading him by a very small margin. There's a fielder now at square leg. And one at the third man region, resting inside the 30-yard circle. First 10 overs, only 2 fielders allowed outside the 30-yard circle. Mr. Visibles, and that's a slow delivery on the off-stump line, and this time the batsman is well geared up to play that one, comes behind the line of the ball and plays it into the extra cover region, rather the short extra cover region, and now runs taken. Well, Mr. Visibles is a man who can really bring in variety. Known for his off-cutters, Mr. Visibles. The way he gets that ball even slanting to the right-hander. 107 ODIs, 172 wickets. Played a whole lot of IPL matches in India. Made his debut 10 years back versus India at Mirpur in the ODI. This time Rohit Sharma once again goes for a big shot there. Extravagant shot on the offside. Charging down the wicket. trying to get him on a half volley, didn't quite happen, and the wicketkeeper gathers it. There was a good amount of seam movement because he was able to extract the kind of bounce and seam movement, and Rohit Sharma wonder what is he trying to do, because India 228 may not look to be a big score, but making that score requires a big effort. But I guess what Rohit Sharma is doing is taking advantage of the first 10 overs. Almost standing with the edge of the crease, the front foot far ahead, Mustafiz are bold, and this time short arm pull over the 30-yard circle, perhaps may not reach the fence. The fielders are quick to get to that one, and before the ball collected by Ali, the batsmen have crossed over for a couple of runs, taking the score up to 17 for the loss of no wicket. Rohit on 9 and Gill on 8. That was a short of a length delivery and prompting the batsman to go back into the crease and go for a short arm pull, but just couldn't get that ball in the right spot of the bat, and the fielder there at mid-wicket almost running behind outside the 30-yard circle collects two runs in the cards anyway. That wasn't a boundary because the ball went high but lesser distance. As the sun sets, the lights are just about ready to take over the lumens. Here is Mustafiz of just one slip and a gully. This time to Rohit Sharma, who locks his ball, and that will certainly rush to the fence for four runs into the long on region. Picks up the length beautifully, effortlessly gets his 11,000 runs in one day international cricket. Our statistician Ravi Kant is quick to get that data. 11,000 runs in ODI cricket. What a great achievement, Virendra. कमाल का शॉट था, और रोहित शर्मा ने प्रेम ये फैसला कर लिया है, निर्णय कर लिया है कि चाहे मुस्तफिजुर कितनी भी लय में गेंदबाजी करें, उनकी गेंद में कितने भी मूवमेंट हो, पर वो उसका सम्मान नहीं करेंगे, वो आक्रमण ही करेंगे. और पिछले ओवर में असफल दिखाई दिए थे, मगर इस ओवर में पूरी तरह से आक्रमण कर रहे हैं. And Rohit Sharma waits for the ball. That's a better way of playing, and plays it backward a square on the own side, and picks up a single before the ball comes to Soumya Sarkar, and the rule score reaches up to 22 for the loss of no wicket after 4 overs India. नमस्ते, मैं रोहित एनएसओ से अनिगमित उद्यमों का सर्वे कर रहा हूँ. सरकार आपकी जरूरतें समझ सके इसलिए. हमसे डेटा लेकर क्या होगा सर? ये सरकारी सर्वे है, इसके आधार पर सरकार योजनाएं बना सकती है, आप जैसे दुकानदारों के लिए सही आर्थिक और अन्य नीतियाँ बन सके इसलिए. अच्छा, लेकिन मेरी जानकारी किसी और के हाथ लगी तो? बिल्कुल नहीं सर, आपकी व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह से सुरक्षित है. अच्छा, ये तो बढ़िया है. हाँ, पूछिए, मैं तैयार हूँ. आपका सहयोग अनिगमित उद्यमों के लिए योजनाएं बनाने में मदद करेगा. एनएसओ के सर्वे में हिस्सा लें, जानकारी से नीति, नीति से प्रगति. रोहित शर्मा अपने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 11,000 रन पूरे कर चुके हैं. इससे पहले मोहम्मद शमी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 200 विकेट्स पूरी की, तो आज कीर्तिमान बन रहे हैं भारत की तरफ से. मैच को जीतने का कीर्तिमान सबसे महत्वपूर्ण, जिसके प्रयास में ये दोनों बल्लेबाज रोहित शर्मा और शुभमन गिल. रोहित शर्मा इस समय 14 पर और 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं शुभमन गिल. तस्कीन अहमद अपने नए ओवर की शुरुआत कर चुके हैं. तेज गति की गेंदबाजी करने वाले तस्कीन अहमद ज्यादातर आउटस्विंग गेंदबाजी कर रहे हैं, अपने आक्रमण को ऑफ स्टंप पर रखे हुए. और ओवर द विकेट रोहित शर्मा के लिए, ओवर पिच गेंद ड्राइव करना चाहते थे, गेंद की लाइन मिस कर गए, जिसकी वजह से बीट हुए और स्ट्रोक लगाने में कामयाब नहीं हो सके. हालांकि गेंद काफी ऊपर थी, ओवर पिच गेंद थी, मगर रोहित शर्मा गेंद की लाइन से चूके, जिसकी वजह से बीट हुए. तस्कीन अहमद अच्छी गति से गेंदबाजी कर रहे हैं, जिन्होंने वर्ष 2014 में भारत के खिलाफ अपने वनडे करियर की शुरुआत की थी और अपने डेब्यू में ही 5 सफलताएं प्राप्त की थी, और बांग्लादेश की तरफ से तेज गति के वो पहले गेंदबाज बने थे जिन्होंने अपने पहले ही एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 5 सफलताएं प्राप्त की. काफी प्रतिभाशाली गेंदबाज. ओवर द विकेट रोहित शर्मा के लिए, इस बार इनस्विंग अंदर की तरफ आती हुई, इस बार गति परिवर्तन किया गया, धीमी गति से ये गेंद फेंकी गई और रोहित शर्मा ने इस गति परिवर्तन को भापा, गेंद का इंतजार किया और इसे शॉर्ट फाइन लेग क्षेत्र में खेला. 269 मैचेस में 11,002 रन रोहित शर्मा के, कमाल का एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का करियर है उनका. बल्ले गेंदबाजों को उनके आक्रमण को पीछे धकेलते रहे हैं, अपने पुल शॉट, अपने स्क्वेयर कट और अपने फ्लिक शॉट से हर स्ट्रोक है उनके पास व्हाइट बॉल क्रिकेट में। तस्कीन अहमद की ये गेंद सीधी रहती हुई मिडल स्टंप पर फ्लिक किया ऐसे डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाए। एक रन भागने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। 4.4 ओवर्स के बाद 23 भारत बिना किसी विकेट पर। तस्कीन अहमद अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं नियंत्रण के साथ अनुशासन में। और तस्कीन अहमद वो गेंदबाज हैं जिन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जनवरी 2025 में एक सीजन में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड शाकिब अली के साथ साझा किया था। 23 विकेट दोनों ने प्राप्त किए थे बांग्लादेश की प्रीमियर लीग में। काफी सफल काफी प्रतिभावान गेंदबाज अपने ओवर की पांचवी गेंद लेकर शुभमन गिल के लिए। ओवर द विकेट ये गेंद फिर धीमी गति से फेंका हुआ शॉर्ट ऑफ लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर और शुभमन गिल ने भी अपने स्ट्रोक को रोका और इसे प्लेस कर दिया बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में। अच्छी गेंदबाजी तस्कीन अहमद की ये देखते हुए कि दोनों आरंभिक बल्लेबाज तेज गति को प्रहार कर रहे हैं आक्रमण कर रहे हैं तो उन्होंने अपने गति परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया है। इस ओवर में दो गेंदें धीमी गति से फेंकी हैं ताकि प्रहार ना हो सके बल्लेबाजों को रोका जा सके। इस ओवर की आखिरी गेंद तस्कीन अहमद द्वारा राइट आर्म ओवर द विकेट शुभमन गिल के लिए जो 8 पर इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार कदमों का इस्तेमाल करके ऑन ड्राइव किया था शुभमन गिल ने। स्ट्रोक अच्छा था मगर सीधा फील्डर के हाथ में रन बनने की संभावना नहीं। 5 ओवर्स के बाद भारत 23 बिना किसी विकेट पर। घर से निकलने से लेकर घर चलाने तक हमारी लाइफ आसान नहीं होती थी। कभी मंजिल तक आकर अटक गए तो कभी मजाक बनकर रह गए। पर कोई था जिसे यकीन था कि हमारे पास दिव्य काबिलियत है। वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने विकलांग कहे जाने वाले हम सबको दिव्यांग कहकर बुलाया। उन्होंने वंदे भारत ट्रेनें बनाई तो उसमें ब्रेल साइनेज दिव्यांग फ्रेंडली डोर और टॉयलेट जैसी खास सुविधाएं करवाई। 1700 से अधिक सरकारी दफ्तरों को दिव्यांग फ्रेंडली बनाया। नई शिक्षा नीति भी हमारे बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई। देश भर में 17,000 शिविर लगाकर 29,00,000 से अधिक दिव्यांगों को सहायक उपकरण दिए। आज देश ने हमें कॉन्फिडेंस से भर दिया है। सुगम्य भारत अभियान 10 साल का सफर समावेशन सम्मान और सशक्तिकरण की ओर एक मजबूत कदम। First delivery of a fresh over from Mustafiz Zul and that contest between his ball and Rohit's bat is really very interesting because Mustafiz Zul knows where to bowl into India's Rohit Sharma. Well, he's won the IPL 6 times and for Mumbai Indians. Let's look at the field setting for him. There are 6 fielders on the off, rather now 5 on the off, 4 on the on, including the short fine leg, deep square leg, mid wicket, mid on, mid off, 2 fielders in the covers and cover point. There is a slip and the third man, this time the ball crushing shot. That was a short of a length delivery and that stood up after pitching and Rohit Sharma of the backfoot with a horizontal bat slapped that one so hard that the ball went cruising past the fielders, bisecting 2 fielders, the cover and mid off, as if hot knife through butter, and the ball just cruisingly goes across to that region, extra cover for 4 runs. And that was indeed the shot that he loves to play. He must have relished playing that shot. Made the bowler pay the penalty for a short of a length delivery. And that takes him down to 27 for no loss. Slowly opening up. He's on 19. Mustafiz Zul ball. And this time Rohit Sharma charges down the wicket and true drops into the fence in the extra cover region. Inside out shot. Gets to the pitch of the ball. And almost distorts the bowler's bowling analysis. And maybe just impacts his confidence. No sooner he releases the ball. Rohit Sharma was almost charging down the wicket. Gets the ball on a half volley almost. And getting it wide of him. And the ball sent across the fence for 4 more runs. So back to back, 2 boundaries. And the confidence is using quite imperiously. Stepping out of the crease. And meeting the ball almost 6 or 7 steps ahead of the crease. That's confidence. India 31 without loss. We are in over number 6. Rohit Sharma reaches up to 23. Mustafiz Zul now over the wicket, left arm bowls into Rohit Sharma, this time in the middle leg stump, wanting to play on the onside, doesn't get the ball right where he wanted to. So Rohit Sharma led Mumbai Indians for 11 years and more than 6,000 runs in IPL, which is a very good accumulation for him. And he scored 119 versus England at Cuttack on the 9th of February in the ODI, and that should have reinforced confidence in him. That's the reason why he's been attacking so well even in this match. And Mustafizur had been at the receiving end when he was playing his 119 against England very recently, as I said, on the 9th of February 2007. He debuted into the ODI format for the country. So how many years now? 18 years of playing cricket for India. As here is Mustafizur now trying to change the angle of attack. Now around the wicket, and Rohit Sharma won't budge, playing the ball onto the fine leg region. No fielder there. The ball rushes to the fence for four more runs. May not be a clean shot, but gets the inner edge of the bat, wanting to play in front of square. The ball went behind square, and four more runs to add to India's kitty. The crowd delighted, delirious, boisterous, and the score now, India reaches up to 35 without loss. And what an over this has been. Three boundaries. That last shot wasn't convincing, but nevertheless getting scores on the scoreboard, because the bat had almost turned inwards, and thereby the inner edge of the bat carrying to an area, because the first 10 overs only two fielders allowed, and the fielder at the square leg was far on the side. Mustafizur bowls this time, the last delivery of the over to Rohit Sharma. Rohit Sharma plays it across the line onto the mid-wicket region. No runs taken. 35 for no loss, India, after 6 overs. कमाल की बल्लेबाजी रोहित शर्मा द्वारा. कप्तान रोहित शर्मा जो पूरी तरह से आक्रमण कर रहे हैं, और प्रेम ये कहा जाता है कि रोहित शर्मा हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और तेलुगु जुबान अच्छे से बोल लेते हैं, मगर यहाँ लग रहा है कि आक्रमण की जुबान उन्हें ज़्यादा अच्छे से आती है. जिस तरह से आक्रमण की भाषा बोल रहे हैं, क्रीज पर प्रहार कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं बांग्लादेश के गेंदबाजों के ऊपर, वो सराहनीय है. 35 भारत बिना किसी विकेट पर 6 ओवर्स के बाद. पिछले ओवर में 3 चौके मुस्तफिजुर की गेंदों पर जिस तरह से रोहित शर्मा ने लगाए. हालांकि बड़ी क्वालिटी गेंदबाजी कर रहे हैं मुस्तफिजुर, मगर उस पर आक्रमण करना काफी मुश्किल काम है, जो रोहित शर्मा ही कर सकते हैं, जिन्होंने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 11,000 रन पूरे कर लिए हैं. तस्कीन अहमद की ये ओवर पिच गेंद ऑन ड्राइव, शुभमन गिल का सीमा रेखा के पार 4 रन. ओवर पिच ऑन साइड पर, लेग साइड पर, और शुभमन गिल ने खूबसूरत तरीके से मिड विकेट क्षेत्र पर ये ऑन ड्राइव किया और गेंद सीमा रेखा पार कर गई 4 रन की. रन्स आ रहे हैं, स्कोर बोर्ड तेजी से हरकत करता हुआ, रनों की रफ्तार बढ़ती हुई, कमजोर गेंदें मिल रही हैं और कुछ आक्रमण कर रहे हैं कप्तान रोहित शर्मा, जिसकी वजह से बांग्लादेश के गेंदबाज इस समय मायूसी में, दबाव में. 39 बिना किसी विकेट पर शुभमन गिल, 12 पर 27 पर रोहित शर्मा. तस्कीन की ये गेंद एक बार फिर से मिडल स्टंप पर थोड़ी आउट स्विंग हुई, सीधे बल्ले से इसे ऑन ड्राइव किया मिड ऑन क्षेत्र पर, फील्डर वहां पर मौजूद है, रन बनने की संभावना होगी. अच्छे दर्शनीय स्ट्रोक दोनों ओपनर बल्लेबाजों के बल्ले से. रोहित शर्मा जो कि इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं 27 पर, पिछले ओवर में ही 3 चौके जड़े उन्होंने मुस्तफिजुर की गेंदों पर. बाएं हाथ के तेज गति के गेंदबाज जिनमें काफी विविधता है, जिन पर आक्रमण करना काफी मुश्किल, रोहित शर्मा ने अच्छा प्रहार किया उनकी गेंदबाजी पर. तस्कीन अहमद की यह गेंद धीमी गति से फेंकी हुई, जिसे स्टीयर कर दिया डीप थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए एक रन भागने का मौका. 40 हुआ भारत का स्कोर 6.3 ओवर्स के बाद. और स्कोरर सुनील दिघे ये बता रहे हैं कि इन ओवर्स में, इन परिस्थितियों में बांग्लादेश 36 पर 39 पर 5 आउट हो चुके थे बांग्लादेश के, जबकि भारत इस समय 40 बिना किसी विकेट पर. तस्कीन अहमद जो कि इस ओवर की 3 गेंदें फेंक चुके हैं, जिस पर 5 रन आ चुके हैं, जिसमें एक शानदार चौका शामिल है जो ऑन ड्राइव करके शुभमन गिल द्वारा लगाया गया. तस्कीन अहमद रोहित शर्मा के लिए ओवर द विकेट. ये गेंद स्टंप्स के बीचों बीच, हवा में कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं, सीधी सपाट, जिसे सीधे बल्ले से खेला रोहित शर्मा ने, पूरा सम्मान देते हुए, जो कि कम ही दे रहे हैं तेज गति के गेंदबाजों को. शॉट में विकेट क्षेत्र पर इस गेंद को खेला गया. रोहित शर्मा 5 चौके अब तक लगा चुके हैं, और तेज गति की गेंदबाजी के सामने कदमों का इस्तेमाल करके कवर्स के ऊपर से स्ट्रोक खेले हैं रोहित शर्मा ने. फुल शॉट उनका फेवरेट है. इस पारी में अब तक ज्यादा फुल शॉट्स तो नहीं खेले, मिले भी नहीं उन्हें, मगर कदमों का इस्तेमाल करके इनसाइड आउट स्ट्रोक्स खेलने का प्रयास कर रहे हैं. इस बीच ये गेंद लेग स्टंप पर, जिसे फ्लिक किया स्क्रीनले क्षेत्र पर फील्डर वहां पर है जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करें एक रन भागने का मौका 41 भारत बिना किसी विकेट पर रोहित शर्मा है 28 पर और शुभमन गिल 14 गेंदों का सामना करने के बाद 13 पर इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं तीन चौकों की मदद से तस्कीन अहमद अपने ओवर की आखिरी गेंद फेंकेंगे नई गेंद पर इस पावर प्ले में सुरक्षा कम है गेंदबाजों के पास जिसका पूरा फायदा उठाया है भारतीय बल्लेबाजों ने 41 बिना किसी विकेट पर शुभमन गिल तस्कीन अहमद की आखिरी गेंद के सामने इस बीच अच्छी गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ स्टंप्स के बीचों बीच के पकाने के बाद सीधी रहते हुए सुरक्षात्मक तरीके से खेला 7 ओवर्स के बाद भारत 41 बिना किसी विकेट पर After 7 overs, the score almost very competitive. In contrast to what Bangladesh was, there was 5 wickets down. Now there are 8 fours as far as India is concerned in that. And the last over of Mustafizur was so expensive. There were 12 runs, 3 boundaries by Rohit Sharma. So the situation here is that the Indian batsmen have completely overwhelmed the Bangladesh opening bowlers. Tasneem and Mustafizur Rahman. Shubman Gill was a quieter one, whereas Rohit Sharma had been rather attacking. There is Mustafizur bowling a fresh delivery with his left arm over the wicket to Rohit Sharma. Rohit Sharma almost defends this one, contrasting it to his styles. Then Rohit Sharma versus Bangladesh has played 17 ODIs, 786 runs in that one. 137 was his highest. 56 being his average, and he's got 300s and 350s against Bangladesh. On neutral venues, he's played 59 matches with an average of 52.56. Rohit Sharma to face to Mustafizur balls outside the off-stump. It's over and a cracking shot into the offside region. 4 more runs. What a shot this one! Almost mercilessly played that brutal shot. Which went into the point region where the Indian spectators are largely in numbers, got the width, and very convincingly the ball sent to the point fence for 4 runs. Great command, very authentic, authoritative stroke from Rohit Sharma, bisecting 2 fielders at the backward point and the cover region. And the fielders could do nothing but just gaze at that delivery, much to the delight of the spectators sitting in the stadium in Dubai. Made sure that he was delighting them with sheer confidence, and the Indian score galloping up to 45 without loss in 7.2 overs, and cashing in the opportunity in the first 10 overs of the power play. Rohit Sharma. Mustafizur comes, bowls in this time and pitching outside the leg stump. No harm would be done otherwise. All that he does is off his hips, tucks it away to Taksin at the short fine leg region, and the batsmen have crossed over for a single. So even this over, he was treating the bowler with contempt and disdain and making sure that he pulverizes the bowling attack. And you need somebody like Rohit Sharma to play that breezy shots there to all the sides of the wicket, especially into the wing. But if you offer width, he also doesn't mind playing the ball square of the wicket on the offside. Rohit Sharma's 119 against England must have really infused confidence. That was on the 9th of February at Cuttack. Now Shubman Gill facing up to Mustafizur. All that he does is defends this, comes behind the line of the ball, and no harm done. Well, he's a quiet cricketer, takes his time to settle down. He started all his career from Punjab under 16, then under 19, then played India under 19 in 2018. I'm talking about Shubman Gill. Then was in KKR, now the captain of the Gujarat Titans. Goodness me, he was the Orange Cap winner in 2023. 890 runs with a strike rate of 157 for Gujarat Titans. Rohit Sharma, and he in company, 46 without loss. Mustafizur comes and bowls, and this time he gets a late delivery on the leg stump, slightly short of a length, and all that he does is just tucks it away off his hips, and Mustafizur and follow through picks up and just crosses over for a single, taking India up to 47 without loss. For Shubman Gill, 50 ODIs before this, with 2,587 prior to this match, with an average of 60 plus, which is very good, with 700s and 15 half centuries for him. So you've got the two best batsmen in the center, and Shubman Gill might take a little time to settle down, but he knows that once he settles down, then there is no looking back. Scored 112 versus England at Ahmedabad. That was a century on the 12th of February. As here is Mr. Fiddle, last time it is over, rushing to ball, and this time stylishly, and places the ball into the point region. The fielder might give a miss, so misses, and that ball gets to the point boundary for 4 runs, and that is India's 50 on the scoreboard, 51 without loss, and that ends the 8th over for India, Rohit on 37. Dance is no bro, dance is no aadat mat lo, smart bike tum karo. 60 se kam na zyada ho speed, to zyada mileage is guaranteed. Signal pe rukoge to yaad rakho, ignition ko kuch off karo. Race na karo, accelerate na karo, signal na kare, clutch na karo. Clutch kam dabao, brake kam lagao, dheere dheere chalo, fast drive na karo. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में बैठे दर्शकों का मनोरंजन होता हुआ जिस तरह की बल्लेबाजी रोहित शर्मा और शुभमन गिल कर रहे हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन, तंजीम को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। तेज गति के गेंदबाज तंजीम पहली गेंद गुड लेंथ स्टंप्स के बीचों बीच जिसे सीधे बल्ले से सुरक्षात्मक तरीके से खेला शुभमन गिल ने, जो इस समय 14 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। पिछले ओवर में जिस तरह का आक्रमण रोहित शर्मा ने किया दर्शनीय था। कमाल के स्ट्रोक्स रोहित शर्मा के बल्ले से निकले और एक महान खिलाड़ी कैसा होता है वो पिछले ओवर में देखने को मिला। कमाल की बल्लेबाजी, 11,000 रन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में और एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने 3 दोहरे शतक एक दिवसीय क्रिकेट में लगाए हैं। इस बीच ये गेंद ओवर पिच ऑन ड्राइव किया शुभमन गिल ने मिड विकेट क्षेत्र पर, जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाए 2 रन भागने का मौका शुभमन गिल के पास। 53 हुआ भारत का स्कोर, 16 है शुभमन गिल के और 37 पर रोहित शर्मा 31 गेंदों का सामना करने के बाद। अच्छी लय में दिखती हुई भारतीय बल्लेबाजी, यहां पर पावर प्ले के ओवर्स का पूरी तरह से इस्तेमाल करते हुए आक्रमण करते हुए ये निर्णय लेते हुए कि जितनी भी सटीक अनुशासित गेंदबाजी क्यों ना हो वो हर हाल में आक्रमण करें। तंजीम की ये गेंद एक बार फिर से अच्छी गेंद गुड लेंथ जिसे सीधे बल्ले से सुरक्षात्मक तरीके से खेला शुभमन गिल ने, बैट और पैड साथ लाकर आगे आकर मिड ऑन क्षेत्र पर रन बनने की कोई संभावना नहीं। 8.3 ओवर्स के बाद भारत इस समय 53 बिना किसी विकेट पर। 51 गेंदों में ये 53 रन बने हैं जिसमें 37 है रोहित शर्मा के और 16 शुभमन गिल के। 20 गेंदों का सामना किया है शुभमन गिल ने और 31 गेंदों का सामना रोहित शर्मा ने। शुभमन गिल स्ट्राइक पर, इस ओवर की 4th गेंद, तंजीम की ये गेंद लेग स्टंप के बाहर, पुल करना चाहते थे, गेंद से दूर रहे, देखना है कि अंपायर की तरफ से वाइट बॉल का इशारा है कि नहीं। वाइट बॉल, एक और रन भारत के खाते में, 54 भारत बिना किसी विकेट पर। ये दिशाहीन गेंदबाजी थी तंजीम की, हालांकि पहली 3 गेंदें स्टंप्स के बीचों बीच रखी थी तंजीम ने। एक ओवर पिच थी जिस पर ऑन ड्राइव किया गया शुभमन गिल द्वारा, मगर ये गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर। निश्चित ही अगर बल्ला इस गेंद को लगा पाते शुभमन गिल तो 4 रन मिलते हैं। इस ओवर में अब तक 3 रन आ चुके हैं। तंजीम ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं लंबे ऊंचे कद के, 130 और 35 के बीच की रफ्तार की उनकी गेंदबाजी। ओवर द विकेट, शॉट ऑफ लेंथ, गेंद इसे उठा दिया मिड विकेट के ऊपर से, गेंद जा रही है बहुत दूर, 6 रन, दर्शनीय स्ट्रोक, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, ये मौका काफी शुभमन गिल के लिए। गेंद की गति को, गेंद के उछाल को अच्छे से भांपते हुए ये पुल शॉट खेला शुभमन गिल ने। हवाई रूट लेती हुई गेंद सीमा रेखा पार कर गई 6 रन के लिए। तंजीम के लिए ये सबक कि इन दोनों ओपनर्स को आप शॉर्ट पिच गेंदबाजी बिल्कुल नहीं कर सकते, नहीं तो गेंद आपको सीमा रेखा के पार दिखाई देगी। 60 को भारत का स्कोर, 22 पर शुभमन गिल, ये गेंद लेग स्टंप के बाहर, फ्लिक करने का प्रयास, गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं हुई, वाइट बॉल का इशारा लगता है अंपायर की तरफ से होगा। जी हाँ, वाइट बॉल, 61 भारत का स्कोर बिना किसी विकेट पर। तंजीम अपनी पहली 3 गेंदों में अपनी लाइन और लेंथ को बरकरार रखने में सफल थे, मगर कुछ गेंदे कमजोर जिसका पूरा फायदा उठाया शुभमन गिल ने। 61 है भारत का स्कोर, 22 शुभमन गिल के, 37 रोहित शर्मा के। तंजीम की ये गेंद इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, इनसाइड आउट स्ट्रोक, कवर्स के ऊपर से दो ठिप्पे खाती हुई गेंद सीमा रेखा पार कर गई चार रन के लिए। शानदार बल्लेबाजी, दर्शनीय, आक्रामक कदमों का इस्तेमाल किया और कवर्स के ऊपर से स्ट्रोक को खेला था शुभमन गिल ने बल्ले के बीच लेते हुए इस स्ट्रोक को। कमाल की बल्लेबाजी, 65 हुआ भारत का स्कोर बिना किसी विकेट पर। बांग्लादेश की गेंदबाजी को प्रभावहीन करते हुए तंजीम, जिनका यह पहला ही ओवर था और छक्के और चौके से स्वागत किया गया उनका शुभमन गिल द्वारा, 65 बिना किसी विकेट पर। इस ओवर की आखिरी गेंद, तंजीम ओवर द विकेट, धीमी गति से फेंकी हुई ओवर पिच गेंद, कवर ड्राइव किया मगर डाइव लगाकर गेंद को कवर क्षेत्र में फील्ड किया गया, रन बनने की संभावना नहीं। 9 ओवर्स के बाद भारत 65 बिना किसी विकेट पर। So 65 for me loss India after 9 overs. So this is going to be the final over before we call the power play gone. So one more over before the Indian openers could take advantage or exploit the field setting, because just two fielders outside the 30 yard circle, both behind square and in front of square, both these batsmen have charged down the wicket and taken the bull by the horn, taking down a half volley, and we've seen some exquisite stroke play. And Shubman Gill, the way he went for that short arm pull to a short of a length delivery of the back foot, then that inside out shot, 14 runs of that over. And the bowler Tanzim would have really rued that chance that he's lost of putting the ball in the right place, either ball too short or the length balls, both of them been taken to the cleaners. So Gill on 26, Rohit Sharma on 37. India, such an explosive opening start. I'm sure the Bangladesh bowlers and the fielders would have been really taken by surprise. There was just one over from Mustafizur, just worried Rohit Sharma when he kept that ball in the corridor. Thereafter, he was completely offline in length. Rohit Sharma up to face up with the scheme. Now, and that ball is up in the air. Will he be caught? The fielder, no, he can't get to it. The ball crossed over the 30-yard circle to the fine leg region. It was in the air for a while, and some of the hearts would have stopped beating as far as spectators are concerned. But the fielder just couldn't go back and reach that ball. That was a miscued shot, getting the leading edge. That ball, which was pitched short of a length on the seam, and Rohit Sharma wanting to go for a pull shot there, which is almost at waist height, getting the leading edge of the bat skying up in the air, but behind the fielder, and a couple of runs to start with. So Rohit Sharma flirting with danger, skating on thin ice, and that's the way he loves to bat. There is no slips at all for him right now. There is a point, a fielder at cover point, extra cover, mid off, third man has, here's the next delivery from Taskin, that's what pitched on the middle, and extra man coming onto his pads, playing down into the fine leg region, a fielder will come and pick it up. And before the ball comes into the gloves of the keeper, once again, couple of runs taken to take the score to 69 without loss. And if you look at the score, standalone in the power play, looks to be a fantastic start. And that's the way these two love to play. Rohit Sharma is known for his exploits. That's why he's called the hitman of the side. And if you give this kind of an opening start, something which is a foundation for the other batsmen to follow, nothing like it. The Bangladesh team didn't have the luxury of this. They were 35 for 5. And thereafter, the two batsmen, Zakir Ali and Nathan Tauhid, both of them, the 154-run stand, that made a big impact. 69 without loss. As here is he bowling over the wicket, Taskeen into Rohit Sharma. This time he prefers to defend, because the ball was right on the stump line off cutter, and all that he did was off the back foot, just place it down into point, and no runs taken. Well, Sharma has been through this grind for many years now. And how many years he'd been there? 18 years in international cricket. 268 ODI matches. 11,000 plus runs over an 18-year period. 67 test matches. 159 T20 matches. And look at the kind of runs he's made. Almost like 30,000 runs. 20,000 runs correction. Here is he bowling, Taskeen into Rohit Sharma, outside the off stump, that ball pitching short and going almost up to the waist height, or maybe over that to the wicket keeper, and Rohit Sharma wasn't pleased at that one. Looked at the umpire to see, was that a wide, but no, there's the umpire. So two dot balls, four runs over. As a captain, Rohit Sharma has played 51 matches, 2,326 runs, 208 not odd being his highest. 54 is the average, which is very good. Strike rate of 113, 500, 1650s as a captain. Great performance from him. Last delivery, rather fifth correction because there was a wide. Over the wicket, Taskeen balls, and this time he charges on the wicket. That ball going into the square third man region. Will a fielder come under that? Yes, he does! And the captain there, Shanto, gets the catch. And at 69, India lose the wicket of Rohit Sharma, who went for a big shot, got a leading edge. And that ball caught at the deep point region. It was up in the air for quite some time. There was Soumya Sarkar. There was Ali rushing towards the ball. Three fielders almost converging to that. And Rohit Sharma departs after going for that miscued shot. Wonder what was the need to play that shot there. Wanting to play over the 30-yard circle. Taskeen Ahmed gets his wicket. अच्छी गेंदबाजी तस्कीन द्वारा. हालांकि आक्रमण हो रहा था, प्रहार हो रहे थे उन पर, मगर उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और जिस लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करनी चाहिए थी वहां वो गेंदबाजी करते चले गए और आखिर में उनको परिणाम मिला और एक सफलता मिली रोहित शर्मा की विकेट के रूप में, जो कदमों का इस्तेमाल करके इसे कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे मगर बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए गेंद को, जिसकी वजह से गेंद हवा में रही काफी देर और ये मौका काफी कैच को लपकने के लिए. तो इस तरह से भारत को ये पहला झटका रोहित शर्मा के रूप में, जो शानदार 41 रन की पारी खेलकर वापस लौट रहे हैं. 79 पर एक भारत और अब विराट कोहली क्रीज पर हैं. विराट कोहली कम्स इन एक्सेस ऑफ 13,000 रन्स इन ओडीआईज एंड वन मैन इंडिया लुक्स फॉरवर्ड टू बिकॉज ऑफ सच अ नाइस थ्रेशोल्ड बीइंग प्रोवाइडेड बाय रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल. Kohli, all that he has to do is just be there for a while, play his normal shots, and India will certainly sail through to the target of 229. He too entering his 36th year of age, ODI ranking being 6th, 13,963 runs, 286 matches for him. We'll talk about his data a little later. Taskeen bowls the last delivery of the over. Kohli shuffles and plays his ball in, back into the hands of the bowler. And that ends over number 10. Power play goes off. India 69-1. Simply Grounds Centralized Public Grievance Redressal and Monitoring System. ये है हर भारतीय नागरिक की शिकायत पर त्वरित कार्यवाही की गारंटी का पोर्टल. Simply Grounds एक ऐसी विश्वसनीय प्रणाली जो प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाती है और सुशासन के हर स्तर पर अधिकारियों के जवाबदेही सुनिश्चित करती है. Simply Grounds संवेदनशील, असरदार, जवाबदेह. आज ही लॉगिन करें Simply Grounds. 10 ओवर्स का खेल हो चुका है, पावर प्ले का खेल हो चुका है, जिसमें भारतीय ओपनर्स ने पूरा फायदा उठाया मगर एक नुकसान रोहित शर्मा की विकेट के रूप में, जो 36 गेंदों पर 41 रन बनाकर, जिसमें 7 शानदार चौके शामिल थे, वो आउट होकर वापस आ चुके हैं. तंजीम अपने ओवर की शुरुआत करने लगे हैं. शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, बैकफुट पर जाकर इसे फ्लिक किया गया डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र पर शुभमन गिल द्वारा और जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रू किया जाएगा एक रन भागने का मौका. शुभमन गिल 27 पर, भारत 69, एक विकेट के नुकसान पर. तंजीम हसन शाकिब, जिनका पहला ओवर कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा था, शुभमन गिल ने काफी प्रहार किए थे उनकी गेंदबाजी पर, जिसकी वजह से 14 रन पहले ओवर में गए थे. इस ओवर में जबकि भारत हल्का सा दबाव में है रोहित शर्मा के आउट होने के बाद, तंजीम किस तरह से वापसी करते हैं ये देखना होगा. प्रतिभाशाली तेज गति के गेंदबाज हैं वो. ओवर द विकेट विराट कोहली के लिए, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, पुल करने का प्रयास मगर गेंद टिप्पा खाने के बाद धीमी गति से पहुंची विराट कोहली के पास, इस शॉट को खेलने में सफल नहीं हो पाए. कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं. 70, एक विकेट पर भारत. तंजीम हसन शाकिब वर्ष 2023 में एशिया कप में भारत के खिलाफ अपने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी. उस मैच में भी उन्होंने रोहित शर्मा को आउट किया था और ये लगा था कि तंजीम में प्रतिभा है बांग्लादेश की तरफ से तेज गति की गेंदबाजी करने की. अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर सीधी सपाट ऑफ स्टंप पर गुड लेंथ गेंद विराट कोहली के लिए, जिन्होंने सीधे बल्ले से इसे सुरक्षात्मक तरीके से खेला. अंडर 19 विश्व कप में भी प्रतिनिधित्व किया था तंजीम ने बांग्लादेश का और वर्ष 2020 में बांग्लादेश अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था, जिसमें उनका रोल काफी महत्वपूर्ण था, जिसकी वजह से बांग्लादेश की टीम में इस समय वो पूरी तरह से शामिल है। तंजीम हसन शाकिब राइट आर्म ओवर द विकेट, विराट कोहली के लिए शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, टिप्पा खाने के बाद सीधी रहती हुई बैक